باقی قصه هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ایشان در دنیا به چاه بابل. چون گناه و فسق خلقان جهان می شدی بر هر دو روشن آن زمان، دست خاییدن گرفتندی ز خشم، لیک عیب خود ندیدندی به چشم. خیش در آینه دیدان زشت مرد، رو بگردانید از آن و خشم کرد. خیش بین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در وی ز دوزخ شد پدید. همیت دین خواند او آن کبر را، ننگرد در خیش نفس گبر را. همیت دین را نشانی دیگر است، که از آن آتش جهانی اخضر است. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مقفل من گرید. شکر گویید ای سپاه و چاکران، رسته اید از شهوت و از چاکران. گر از آن معنی نهم من بر شما، مر شما را بیش نپذیرد سما. اسمتی که مر شما را در تن است، آن ز عکس اسمت و حفظ من است. آن ز من بینید نز خود هین و هین، تا نچربد بر شما دیو لعین. آنچنان که کاتب وحی رسول، دید حکمت در خود و نور اصول. خیش را هم صوت مرغان خدا می شمردان، بود سفیری چون صدا. لحن مرغان را اگر واصف شوی، بر مراد مرغ کی واقف شوی. گر بیاموزی صفیر بلبلی، تو چه دانی کو چه دارد با گلی. ور بدانی باشد آن هم از گمان، چون زلب جنبان گمانهای کران.